نسیمہ جانبے بتحا گزر کن نسیمہ جانبے بتحا گزر کن زی احوالم محمد را خبر کن آکھی سونے نو وائے نی جے تیرا گزر ہو وے آکھی سونے نو وائے نی جے تیرا گزر ہو گے میں مر کے بھی نہیں مردا جے تیری نظر ہو گے میں مر کے بھی نہیں مردا جے تیری نظر ہو وے دم دم نل ذکر کرا میں تیری یشانا دا میں تیری یشانا ہو گے تیرے نام تو وار دیا جنی میری عمر ہو گے میں مر کے بھی نہیں مردا جے تیری نظر ہو گے سجا کے میں اے فلوں سجا کے تے شاید میرے سونے دا ایتھوں بھی گزر ہو گے شاید میرے سونے دا ایتھوں بھی گزر ہو وے میں تو مر کے بھی نہیں مردا جے تیری نظر ہو وے چڑھ دے درودان دے پھول چڑھ دے درودان دے چرچا میرے سونے دا پیا شام سحر ہو وے چرچا میرے سونے دا پیا شام سحر ہووے میں مر کے بھی نہیں مردا جے تیری نظر ہووے سکتے خیران جدا سائی مگر ہووے سکتے خیران جدا سائی مگر ہووے سونے دے دل پھر بھی کردا تیبہ دا سفر ہووے دل پھر بھی کردا تیبہ دا سفر ہووے میں مر کے بھی نہیں مردا جے تیری نظر ہووے اے دل وچ نیازی دے اک آس چرو کی آس چرو کی سونے دے شہر اندر کتے میرا وکر ہووے سونے دے شہر اندر شالا میری قبر ہووے میں مر کے بھی نہیں مردا جے تیری نظر ہو